ξέρετε, αυτές τις μέρες, να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Έψαχνε, είναι ο Τόσκας, το ακούσαμε και χθες, θα το ακούσουμε και το ακούγαμε και το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε, γιατί Ιούλιο που ήταν η φωτιά στο μάτι δεν είχαμε εδώ εκπομπή. Δεν είχαμε. Έψαχνε, δεν βρήκε. Και δεν βρήκε. Έγινε και η ΕΔΕ απαραίτητη. Όλοι συμφωνήσαν και οι αρχηγοί της αστυνομίας τότε, της πυροσβεστικής δευτεροβάθμιας, ήταν ότι δεν υπήρχε, δεν έγινε κάποιο λάθος. Όλα γίνανε καλά. Όλα πήγανε καλά. Ήταν στο πρόγραμμα να καούν 100 άνθρωποι. Ναι, μα και η περιοχή. Άρα καλά πήγανε. Ήτανε. Δεν τη βλέπεις την περιοχή, δεν είχε δρόμους. Άσε με τόσο τώρα. Δέντρο. Άσε με τώρα. Και τα σπίτια. Τα σπίτια με στα δέντρα. Γι' αυτό ήταν για κάψιμο. Πολύ σωστά ο κύριος. Τι τόσο. Θέλουν, ας πούμε, τα σπίτια στον αστικό ιστό. Ιστοριακά στον αστικό ιστό. Τα δέντρα τι θέλουμε στον αστικό. Και τα δέντρα. Η ατάκα Τόσκα συνοψίζει όλη αυτή την αντίληψη διαχρονικά, όχι μόνο αυτή τη κυβέρνηση, ανθρώπων που έχουν περάσει από κρίσιμα πόστα, που του έχει τύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φταίνε και αυτοί για όλα αυτά που τυχαίνουν, που του τυχαίνουν και που έχουν συμβεί, αλλά έχουν ένα ωραίο τρόπο να βγάζουν την ευθύνη από πάνω του. Είναι μεν υπεύθυνοι, γι' αυτό του εκλέγουμε, γι' αυτό υπάρχουν εκεί, αλλά όχι για ό,τι αρνητικό, παρά μόνο για το θετικό. Σπάνια. Τσίπα σε κανένα θέμα, έτσι. Απολύτως, σε κανένα απολύτως, θέμα, ούτε σε αυτά που είναι απολύτως. Και τα πιο άμεσα, που αφορούν την υγεία πιο άμεσα κάποιων ανθρώπων και τη ζωή. Έχουν κυκλοφορήσει με αυτό το πόρισμα των εισαγγελέων, έχουν βγει διάφορα πολύ σημαντικά και νομίζω από μόνο αυτό το πόρισμα είναι σημαντικό, γιατί συνήθως γίνονται πολλά πόρισματα και έρευνες σε αυτόν τον τόπο από διάφορα κλιμάκια και από διάφορα επίπεδα. Αλλά αυτό έχει φτάσει πολύ βαθιά και έχει καταγράψει τα πάντα που συνέβησαν εκείνες τις μέρες και φαίνεται το απόλυτο μπάχαλο που επικρατεί σε αυτό που ονομάζουμε κρατικό μηχανισμό. Δεν ήξερε κανείς τι να κάνει, δεν ήξερε ο ένας τι κάνει ο διπλανός, ο καθένας πήγαινε στα κουτουρού, έκανε ό,τι ήθελε, όποιος ήθελε και ο Θεός βοηθός από πάνω, που δεν υπήρξε ο Θεός βοηθός. Λάθος εντολές, κλείνανε δρόμοι, αποτελιαρίσματα, κάηκαν οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα στη μεραθώνος. Να, ένας διάλογος έχω εδώ, μερικούς διαλόγους από αυτούς που έχει το πόρισμα, που γίνανε οι άνθρωποι που παίρναν την πυροσβεστική. Και λέει ο άνθρωπος, γύρω-γύρω τώρα καίγονται όλα. Έχουν καεί όλα. Εμείς είμαστε μέσα. Έχει πολύ καπνό. Χάλασε το αυτοκίνητό μας. Κάει και τι λέτε τώρα. Και απαντά ο τηλεφωνητής, σιγά-σιγά προς την παραλία. Δεν μπορείτε να πάτε. Έχετε αυτοκίνητο. Mm. Λέει τώρα. Και τι να πει τώρα και ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής του 199, τι οδηγία να δώσει στον άνθρωπο που καίγεται και. Και απαντάει η κυρία, μια γυναίκα, όχι, έχω μωρό 13 μηνών και πόσο θα αναπνεύσει. Λίγο. Δεν ξέρω, κάντε κάτι. Δείχνει όλο αυτό την απόγνωση των ανθρώπων που δεν ξέρανε τι να κάνουν. Έπαιρναν στην πυροσβεστική, τι να τους πει ο άλλος της πυροσβεστικής, που σε πολλές περιπτώσεις λέγανε. Πέρα από ότι δεν είχαν και λύση τι να κάνουν, απειλούταν και η ζωή τους εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα. Προφανώς. Δεν που είχαν ότι... το χρόνο να πάρουν τηλέφωνο. Ναι. Γιατί όλα αυτά δεν έπρεπε να είχαν γίνει τότε, όταν έρθει φωτιά στα 20-30 μέτρα, προφανώς δεν έχει νόημα ούτε το τηλέφωνο ούτε οτιδήποτε. Το πρέπον είναι να μην φτάσει φωτιά εκεί και να είχαν ειδοποιηθεί. Εγκαίρος, ο Σκουρλέτης και ο Τζανακό. Θα μείνουμε λίγο στο πόρισμα αυτό και στη φωτιά και στα όσα, επειδή απασχολεί έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο και καταλαβαίνουμε όλοι ότι κατά τύχη ζούμε σε αυτό το κράτος, ενώ πληρώνουμε ένα πολύ ωραίο κράτος, μεγάλο όπως πρέπει να είναι, με ανθρώπους που κομπάζουν όλοι αυτοί ότι είναι για τον πολίτη, εκλέγονται για τον πολίτη. Ακριβοπληρωμένο βέβαια. Ακριβοπληρωμένο, αρκετά. Πάρα πολύ. Ο Σκουρλέτης και ο Τζανακόπουλος κάναν αυτό που θα έκανε κάθε κυβερνητικός ξετσίποτος εκπρόσωπος και υπουργός, να τα ρίξουν όλα στον άνεμο. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτές τις αναφορές όταν λίγα 24 ώρα μετά από αυτό που ζήσαμε στο μάτι, δηλαδή το συνδυασμό αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπου για πρώτη φορά στην Ανατολική Αττική είχαμε καταγραφή ανέμων 120 χιλιόμετρων την ώρα. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι και με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία δεν θα συνεχίσουμε το διάλογο. Και με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία, και αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο, οι συγκεκριμένοι άνεμοι ήταν οι υψηλότερες έντασης άνεμοι που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 8 χρόνια. Και άρα το κράτος μας, το οποίο καμαρώνουν όταν κάνουν κάτι άλλο καλό, δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν ο αέρας είναι πάνω από ένα επίπεδο. Πάρα πολύ απλά. Βέβαια, αυτό το πόρισμα που βγήκε από τους εισαγγελείς λέει ότι και ο αέρας να μην ήταν τόσος, πάλι θα γίνονταν τα ίδια, πάλι θα καίγονταν, γιατί δεν είχε ειδοποιηθεί κανείς. Κοιμόντουσαν μέσα στα σπίτια και είδαν τον καπνό και ξύπνησαν. Ήταν πολύ αργά να φύγουν και όταν πήγαν να φύγουν, έπεσαν και με τους άλλους που τους είχαν εκτρέψει με στο μάτι, γιατί είχαν κλείσει τη Μαραθώνος, η Σοφία εκεί που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, και έγινε αυτό που έγινε. Άλλος ένας διάλογος που έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ο τηλεφωνητής του 199. Έρχονται, κυρία μου, έρχονται, το κερατό μου έρχονται. Γιατί ζητούσαν οχήματα. Αυτό σας λέω, κυρία μου, ότι μπορούμε να κάνουμε 15 αυτοκίνητα, 20 έρχονται. Μακάρι να γεννήσουμε και άλλα. Και βρίσκει το θάρρος αυτή η κυρία εκεί και την ψυχραιμία και λέει: δεν κατάλαβα το ύφος σας, κύριε. Λέει τώρα η κάτοικος του κάτοικος στο μάτι. Όχι, όχι, τι είστε εσείς, τι δεν καταλαβαίνετε, πολίτης είμαι. Έχετε υποχρέωση, τι είσαστε, μαγαζί σας είναι πυροσβεστική. Δεν το κατάλαβα και εγώ δεν το κατάλαβα. Με στον πανικό τώρα. Η σύνταξη είναι ακριβώς όπως μπορεί να μιλήσει κάποιος προφορικά εκείνη την ώρα. Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε, κινδυνεύει κάποιος. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε έτσι, θα έρθει. Τι διάλογο. Λέει ο άνθρωπος από. Κάντε και ένα σταυρό. Το τηλεφωνικό. Ένα καντήλι, δεν ξέρεις. Το τηλεφωνικό κέντρο. Βέβαια, άμα τα σκεφτείς εκείνη την ώρα τι πεζόταν και σε τι πανικό είναι οι άνθρωποι, τώρα μπορεί να τα βλέπει κάποιος και να χαμογελάει ή να βγάζει ψύχρεμα ένα συμπέρασμα. Και ένας πάλι έχει καταγραφεί από το 199 για αυτούς που κινδύνευαν στην περιοχή της Κινέτας. Λέει σε εισαγωγικά, τώρα να καούν για να βάλουν μια λόρε, φίλε. Ναι, μπορεί να έχουμε 50 νεκρούς για πλάκα, για τον κάθε βλάκα τώρα. Τα όρνια να μείνουν εκεί. Α, ωραία. Και αυτά είναι σε εισαγωγικά. Οι εισαγγελείς τα έχουν καταγράψει, γιατί όλα αυτά καταγράφονται. Δεν μπορούσε να γίνει εκεί ένωση όμως της περιοχής. Ξέρεις, δεν το λέει. Έχουμε δει ταινίες βέβαια πώς γίνονται αυτά στο εξωτερικό. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ταινίες είναι πολύ ενδεικτικές. Θα μπορούσαν να τις συμβουλευτούν. Καλύτερα θα τα κάνανε αν βλέπαν μια αμερικάνικη ταινία. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί ο Τζανακόπουλος ξέρει από όλα αυτά. Όταν το φαινόμενο κράτησε μια μισή ώρα και μια πόλη 20.000 ατόμων χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 5 ή 6 ώρες για να εκενωθεί, ίσως και μια μέρα ολόκληρη να χρειάζεται για να εκενωθεί μια πόλη 20.000 ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ολοκληρωθεί, ούτε καν να αρχίσει δεν μπορούσε ένα τέτοιο σχέδιο. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία και με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί όλες αυτές τις ημέρες οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, προκύπτει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά είμαι πεισμένος από όσα έχω ακούσει από την πυροσβεστική, ότι δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει εκένωση του οικισμού σε ένα διάστημα μια μισή ώρα. Να, ένας που έχει πιστεί. Ναι, είναι πεπισμένος. Έχω πιστεί, λέει, από αυτά που μου είπαν από την πυροσβεστική, έχω πιστεί ότι δεν μπορούσε να γίνει εκένωση. Και πίστε τι κάνει, σώζει, όπως ξέρουμε. Όχι τους ανθρώπους εκεί. Ναι. Τον Τζανακόπουλο, που δεν μας απασχολεί. Υπάρχουν σε αυτά τα πορίσματα, το πόρισμα των εισαγγελέων, και διάλογοι από τα υπτάμενα μέσα με το έδαφος, με το 199. Είναι πολύ ενδεικτικός αυτός ο διάλογος. Λέει τώρα το αεροπλάνο από πάνω ή το ελικόπτερο, δεν ξέρω. Ερμής αναφέρεται. Ερμής Αθηνών προς αξιωματικό υπηρεσίας του 199. Ερμής. Όπου όταν λέμε Ερμής είναι το υπτάμενο. Ρε, καταλαβαίνεις τι σου λέμε τόση ώρα. Σας καλώ τόση ώρα να ρίξουν τα εναέρια. Γιατί δεν μπορεί να πιάσει βόρεια-βορειοδυτικά. Έχει πιάσει κορυφογραμμή και δεν σου απαντάει κανένας. Γυρνάμε σε εσάς και δεν μου απαντάει ούτε από εσάς. Αξιωματικός 199. Δεν έχετε ασύρματο να μιλήσετε με τα εναέρια. Ερμής. Όχι, όχι. Και δεν τα διαχειρίζομαι εγώ τα εναέρια. Αξιωματικός 199. Ποιος τα διαχειρίζεται. Υπτάμενος. Δεν ξέρω ποιος τα διαχειρίζεται. Καλούσαν τον ποιος τα διαχειρίζεται. Εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν απαντάνε. Χάος. Ψάχνει να βρει ο άλλος, πετάει πάνω. Τι να κάνει, πού να κάνει. Δεν υπήρχε κάποιος από κάτω να το συντονίσει. Και έριχνε στον γάμο του Καραγκιόζη. Στην μια από τις συνεντεύξεις που έγιναν όμως μετά, εκεί 2-3 μέρες μετά, για να δείξει πόση παπάντζα έχει αυτή η κυβέρνηση ατέλειωτη, βάζουν κάτι ειδικούς να λένε ότι από τους δορυφόρους βλέπαμε τι γινότανε. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία παράδοσης των δορυφορικών απεικονίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προς ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί και διασταυρωθεί πληροφορίες από τα κάτωθη δορυφορικά συστήματα. International Charter for Space and Major Disasters, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κλειστή πηγή. Copernicus Emergency Management Service, κλειστή πηγή. Ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, κλειστή πηγή. Fire Management System της NASA, ανοιχτή πηγή. Το γαλλικό δορυφορικό σύστημα Πλειάδης, κλειστή πηγή. Από το δορυφόρο τα βλέπανε. Από κάτω να επικοινωνεί ο σύρματος με τους άλλους. Να ο διαστημικός σταθμός μας που χρησιμεύει. Κοροϊδεύατε τον παπά, ε. Ναι, ότι λέει παπάτζες. Λοιπόν, Να βάλανε εκεί έναν άνθρωπο να λέει όλα αυτά που δεν τα καταλαβαίνει κανείς, ότι και καλά ήταν από πού ξεκίνησε η φωτιά και την είχαν πει στην πυροσβεστική. Αυτό έχει το νόημα. Εντόπισαν. Να πει πράγματα να μην καταλαβαίνει κανείς. Αυτό είναι το νόημα. Σε αυτές τι είναι αυτό που λύνει το θέμα από το δορυφόρο, αλλά δεν το λύνει από κάτω. Δεν κάποιο θέμα, ούτε από κάτω λύθηκε, ούτε από το δορυφόρο λύθηκε. Που από το δορυφόρο ήταν αυτό. Το σταυρό του κάνανε μετά από αυτό παραμείναν στην κυβέρνηση. Ναι. Καλά. Θέλει ξετσιπόσια, δεν κάνουν το σταυρό του. Αυτό. Κάνανε ό,τι αλαθροχειρία πνευματική μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Οπότε όλο αυτό συνέβη με όλα αυτά. Βγαίνουν πάλι μαρτυρίες. Πλέον βγαίνουν και εγκαυματίες που λένε. Όσοι παίζουν, τέλος πάντων, από αυτό. Τα δικά τους και δίνουν φοβερές μαρτυρίες. Διαβάζω το τελευταίο που έχω να σας διαβάσω από το πόρισμα και λέει σε εισαγωγικά: εάν είχε κατ' ελάχιστον λειτουργήσει το σύστημα πολιτικής προστασίας και είχε ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός ενημέρωσης προειδοποίησης των κατοίκων των περιοχών που απειλούνταν, εκείνοι θα είχαν το χρόνο να απομακρυνθούν πριν πλησιάσει η φωτιά ή ο καπνός και το θερμικό. Ακόμη και με ίδια μέσα και όχι απόλυτα οργανωμένοι να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας έγκαιρα και έτσι να αποτραπούν οι τραγικές συνέπειες για τη ζωή τους. Εν ολίγης, αν κάποιος τους είχε πει νωρίτερα, υπήρχε ένα σύστημα να ενημερώσει και μόνο, χωρίς να γίνει τίποτε άλλο από τις κρατικές αρχές που είναι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει στον πλανήτη, θα είχαν σωθεί άνθρωποι. Τώρα πόσοι, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Αυτά τα λέει το επίσημο πόρισμα. Βγαίνουν οι κυβερνητικοί και λένε τα ακριβώς αντίθετα. Τι θα πούνε. Και έχουν μείνει όλοι στις θέσεις τους. Δεν βόλεψε. Δεν αισθάνθηκε κανείς την ανάγκη να παραιτηθεί. Κακή περίοδος να βγει. Ναι, εντάξει. Για αυτούς. Δεν μας αφοράν αυτά. Ναι. Τα ξέρουμε. Δεν αισθάνθηκε κανείς την ανάγκη να παραιτηθεί, να φύγει. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ενοχή. Να νιώσεις ενοχή. Ο Τόσκας είναι στη θέση του. Όχι. Καλά, έφυγε τον. Όλοι οι υπόλοιποι. Από περιφερειάρχες, από δημάρχους, από πυροσβεστικές, αστυνομίες, πολιτική προστασία. Τίποτα απ' όλα. Έχουν μείνει όλοι. Ο αρμόδιος δήμαρχος κοιμάται ήσυχα από την πρώτη τις προηγούμενες μέρες. Ναι, τον έχω. Αρμόδιος δήμαρχος. Βάλε αρμόδιο δήμαρχο. Εκ των υστέρων, λάθη δεν έχετε κάνει. Δεν θεωρείτε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς? Θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα λάθος από το Δήμο και από εσάς? Κοιτάξτε, από το Δήμο αν έχει γίνει λάθος. Εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη προσωπικά. Αλλά αυτό θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Είναι θέμα. Θα βγει το πόρισμα τη δικαιοσύνη. Είναι αυτό που λέμε: κοιμάστε ήσυχο το βράδυ. Κανονικότατα. Κοίτα να δει ποιο κοιμάται ήσυχο. Και γιατί να μην κοιμάται. Είχε βγάλει τότε η πυροσβεστική που τα βγάζει 7 επικινδυνότητα 4. Το ανώτατο είναι το 5, που σημαίνει μα παίρνει και μα σηκώνει. Το 4 είναι μα ψιλοπαίρνει και μα σηκώνει. Και διαλέγει αυτό ο άνθρωπο, αυτό ο δήμαρχο μια περιοχή που έχει δέντρα, να πάει στη Μύκονο να κάνει πάρτι. Έκανε πολύ και κοιμάται ήσυχο. Έκανε πολύ καλά. Ήσυχος. Και που τα δηλώνει αυτά και που κοιμάται ήσυχος. Γιατί όταν τα κριτήρια είναι άλλα για να βγει δήμαρχος, ναι, και είναι το στρας και όλο αυτό, βέβαια αυτός θα είναι ένας άνθρωπος που είναι όλα στα τέτοια του και δεν τον νοιάζει και θα πάει και στο πάρτι και θα κάνει και θα πει απροκάλυπτα στο κάθε παπαγάλο ότι κοιμάται ήσυχος. Ναι, αυτό ακριβώς. Και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν στη Μύκονο, ενώ το ξέραν όλο αυτό, γιατί πολλά λέγονται, βλέπω και την κυρία Δούρου βγαίνει τώρα και λέει ότι εγώ έδωσα μάχες και δεν η περιφέρεια και για τη Μάνδρα μπλέκονται όλα μαζί. Όταν κάποιος γίνεται κυβερνητικός αξιωματούχος, εκλέγεται με χιλιάδες ψήφους, καρπώνεται όλα τα καλά που γίνονται. Ναι. Που έχουν γίνει, έχουν φτιάξει προηγούμενο ένα νοσοκομείο. Προφανώς συνεχίζεται το νοσοκομείο και τώρα μπορεί να το ανακαινήσει, να το προχωρήσει. Ένα δρόμο ή οτιδήποτε. Όμως είναι υπεύθυνος και για όλα τα αρνητικά που γίνονται. Και πάλι μου ήρθε ως σκέψη, δεν έχουν ενοχή, ντροπή δεν έχουν, άμα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τσίπα, αγανάκτηση, οργή. Αγανάκτηση μπορεί να, έτσι να σου πω κάτι, να είναι η πρώτη στην ιστορία, ο πρώτος πολιτικός που θα παραιτηθεί από ευτυχία. Να γραφτεί στην ιστορία για αυτό το λόγο. Κανείς δεν θέλει ούτε αυτή την πρωτιά. Δεν έχουμε κανέναν μέχρι τώρα. Ρομαντικούλης είσαι ακόμα, περιμένεις ναι, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένεις από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενα και 2 χρόνια πριν βγει. Μιλάω γενικώς, δεν μιλάω. Έτυχε να τους κάτσει η στραβή σε όλους αυτούς. Θα μπορούσε να τους είχε κάτσει και στους επόμενους, στους προηγούμενους, που έχει κάτσει δηλαδή. Δεν θα υπάρχει κάποιος να. Είναι τόσο σημαντικό να μείνουν σε αυτή την έρμητη καρέκλα. Εκεί να μείνουν, δεν ντρέπονται που το βλέπουν στα μάτια όλων, δεν το βλέπουν καθημερινά. Ίσως είναι πρακτικό, χρειάζεται μια συγκεκριμένη αποκόλληση. Δεν είναι απλό, δηλαδή πλέον έχει γίνει ένα, έχει ριζωθεί, είναι πολύ. Όχι, γιατί βγαίνουν και από πάνω. Βγαίνουν και από πάνω. Όλο αυτό το λανσάρουν ως ηρωισμό. Αυτή η ξετσιποσιά του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει έτσι. Ότι εμείς κάναμε τα πάντα, δεν μπορούσε να εκενωθεί, λέει ο άλλος. Πού το ξέρει ο άλλος? Πού το ξέρει? Είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν και ουρλιάζουν ακόμα. Και προχτές βγήκε μια κυρία και βγαίνει ο Τζανακόπουλος και λέει: δεν μπορούσε να εκενωθεί. Ο άσχετος. Με το θέμα αυτό. Ναι, ναι, εννοούμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ναι, αλλά με αυτό είναι τελείως άσχετος, φαίνεται. Και οπότε ακούγαμε όλα αυτά και μας ήρθε το κοστούμ. Πολύ λογικό συνειρμός.

το σύντροφό μου το κιμπόγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ. Μοιάζω με μπάλα του πινκ-πονγκ. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά είμαι πεισμένος από όσα έχω ακούσει από την πυροσβεστική ότι δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει εκένωση του οικισμού σε ένα διάστημα μια μισή ώρα. Σας κάλεσα λοιπόν σήμερα γιατί θέλω να αναλάβω ακέραια την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία. Μας εκτελούνε με σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Και εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρού, ταρατατατζού. Για ένα κοστού. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, δεν τα είπαμε. Α, δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και είναι Ελληνοφρένεια και είναι Real FM και τα λοιπά. Ξέρω, εγώ οφείλω να το πω. Ναι. Εδώ ρωτάει ο άλλος, ακούγαμε το Γιουσουρούμ πριν και λέει ένας ακροατής, μπορείτε να πείτε ποια είναι η εκτέλεση του τραγουδιού που παίζει. Η πρώτη εκτέλεση, αυθεντική εκτέλεση από τον Νικόλα τον Άσημο, το Γιουσουρούμ. Το Γιουσουρούμ, δεν ξέρεις το Γιουσουρούμ, θα το βρείτε, φίλε μου, δεν ξέρεις το Γιουσουρούμ. Ναι. Είσαι σε αυτόν τον τόπο. Η διασκευή βέβαια είναι δική μας με τα ηχητικά που ακούτε μέσα. Αν δεν βρείτε στο ίντερνετ, θα την ακούσετε το σχέδιο τραγούδι. Με τα ηχητικά από τις φωτιές, γιατί κολλάει λίγο. Αλλά ζεις σε αυτόν τον τόπο και οφείλεις να ξέρεις 10 πράγματα. 20 μάλλον. Μέσα σε αυτά είναι και αυτό το τραγούδι. Μέσα στα 20. Τουλάχιστον. Και το Νικόλα Άσημο γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, για πες λοιπόν, κάτι θα κάνουμε θα έναν δώσουμε. Διαγωνισμό. Το είχα πει λίγο από την αρχή της εβδομάδας κάπου. Ναι, το θυμάμαι, δεν έχει σημασία που. Λοιπόν, για καρναβάλι. Μας ζήτησαν εκεί οι φίλοι μας από την Διψώ, τα λουτρά Διψού. Που έχει καρναβάλι. Που έχει καρναβάλι, έτσι, παρέλαση και είναι καρναβάλους και τα λοιπά, όλα αυτά τα έθιμα που ξέρετε. Και θα κάνω και την παρέλασή του να κληρώσουμε τέλος πάντων δύο ξενοδοχεία για δύο, πώς το λένε, για δύο ζευγάρια. Παρέες, ναι, δύο ναι. Ζευγάρια τέλος πάντων που θα πάνε εκεί το Σαββατοκύριακο. Είναι για Σάββατο και Κυριακή οι δύο ζευγάρια. Οπότε μπορείτε να στείλετε μήνυμα real κενό εδιψός στο 19600. Το εδιψός θα το γράψετε με έψιλον. Εδιψός, όπως τα ακούν. Εδιψός. Το ψ είναι PS. EDIPSOS. Και στείλτε μήνυμα στο 19600. Και θα γίνει κλήρωση βέβαια. Γιατί αν το γράψουν και ελληνικά τι έγινε. Δεν ξέρω, μου είπαν ότι πρέπει να γραφτεί σωστά. Αγγλικά, ναι. Και θα γίνει κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Για να πούμε τους νικητές. Θα πούμε το τριψήφιο αριθμό που τελειώνει το τηλέφωνο του καθενός. Στο 19600 θα στείλετε το μήνυμά σας. Real κενό. Εντυψός ή D-I-P-S-O-S. Σαν τους αγαπώ. Και θα κερδίσει, σαν τους αγαπώ. Ναι, είναι εντυψός σε G-A-P-O. Και θα κερδίσετε λοιπόν από ένα τέτοιο. Ένα διήμερο, θα πούμε τα ξενοδοχεία με τις... Κοντά είναι εντυψός. Ανακοινώσεις, είναι κοντά. Μια μισή ώρα και το 45 λεπτά το... Το καραβάκι. Το καραβάκι και έχετε φτάσει σε μια πολύ ωραία περιοχή και όλη η Βόρεια Εύβοια εκεί είναι πραγματικά θαύμα. Καταπράσινη, πολύ ωραία. Ωραίες ομορφιές, να τις πούμε μια φορά. Αλλά μην τις αποκαλύψουμε στον πολύ κόσμο και έρχονται, ας πούμε, και δεν μπορούμε να βγαίνουμε. Έχουμε καλεσμένο. Ναι. Τον Άρη Χατζηστεφάνου. Τον Άρη του Χατζηστεφάνου, όπου σήμερα στην Αθήνα παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω την Τρίτη, την Δευτέρα, το νέο του ντοκιμαντέρ, το Make the Economy Scream. Και σήμερα θα προβληθεί για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό. Γεια σου, Άρη. Γεια σου. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Καλά τα είπαμε. Καλά, σήμερα δεν είναι. Λίγο μόνο ημέρες κάναμε στη Θεσσαλονίκη την παγκόσμια πρεμιέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, που μας τίμησε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Ήταν sold out από την πρώτη μέρα και οι δύο προβολές. Και ξεκινάμε κατευθείαν, επειδή το ίδιο το θέμα είναι για τη Βενεζουέλα, δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον ούτε μία εβδομάδα. Ξεκινάμε κατευθείαν στις αίθουσες, Τριανών από σήμερα το απόγευμα και για πολλές μέρες. Αλλά θα επιστρέψουμε και στη Θεσσαλονίκη, θα ξανανεύουμε από τις 14 Μαρτίου στο Μακεδονικόν για προβολές και εδώ. Για πες τι έχει τώρα αυτό, τι περιλαμβάνει, τι περιεχόμενο έχουμε εδώ. Το περιεχόμενο θα σου έχει θυμίσει μάλλον κάτι ο τίτλος, το Make the Economy Scream, δηλαδή κάνε την οικονομία να ουρλιάξει, ήταν η εντολή που είχε δώσει ο Ρίτσαρντ Νίξον το 1970 στη CIA να καταστρέψουν την οικονομία της Χιλής του Αλιέντε, προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για να γίνει το πραξικόπημα τρία χρόνια μετά από τον Πινοσέτ. Ταξιδεύοντας πολλές φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Βενεζουέλα, είχα πλέον την αίσθηση ότι αυτό το ίδιο εγχειρίδιο χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Από το πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωση την κατάσταση και παρουσιάζουν μια εντελώς στρεβλή εικόνα για το τι γίνεται εκεί, μέχρι τις προσπάθειες της υποτιθέμενης ανθρωπιστικής βοήθειας, που ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια εισβολής. Όλο αυτό δηλαδή αποτυπώνεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αποτυπώνεται στο ντοκιμαντέρ του. Βενεζουέλα δηλαδή. Τι γίνεται στη Βενεζουέλα, πώς μεθοδεύεται η επέμβαση. Αν θέλεις, είναι και μία πιο. Φεύγουμε λίγο από το στήσιμο που κάναμε στα προηγούμενα ντοκιμαντέρ. Είναι μία πιο προσωπική ιστορία. Δηλαδή, βλέπω σκηνές και πράγματα που φαίνονται σουρεαλιστικά σε έναν ξένο παρατηρητή στη Βενεζουέλα. Και απευθύνομαι σε γνωστούς οικονομολόγους, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί προφανώς η κατάσταση είναι πολύ κακή στη χώρα, αλλά είναι για άλλους λόγους από ό,τι μας λένε. Και χρησιμοποιείται όλος αυτός ο μηχανισμός για αλλότερους σκοπούς. Για ποιους λόγους, λες για άλλους λόγους από αυτούς που μας λένε, για ποιους? Υπάρχει καταρχήν, δεν έχουμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια, εννοώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για τις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού που σκοτώνει ανθρώπους πλέον. Δηλαδή, οι ελλείψεις σε φάρμακα και σε τρόφιμα που έχουμε τα τελευταία χρόνια ευθύνονται άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα λένε οι οικονομολόγοι ότι με τις νέες κυρώσεις στο πετρέλαιο ίσως να έχουμε εκατόμβες νεκρών στο Καράκας. Δεν μιλάει κανείς επίσης για προβλήματα που ήταν δομικά στην οικονομία και τα παρέλαβε ο Τσάβες, όπως είναι η εξάρτηση από το πετρέλαιο, την οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Είναι ένα πρόβλημα το παρέλαβε και δυστυχώς διατηρήθηκε. Και βέβαια και μεγάλα λάθη και από τη δική τους πλευρά, κυρίως στην νομισματική πολιτική, που τα έχουν κάνει, θα μου επιτραπεί ο όρος, λίγο μπάχαλο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αλλά αυτό που θέλανε να μας πούνε τα διεθνή μας ενημέρωση είναι ότι για όλα αυτά ο σοσιαλισμός, ότι είναι μια σοσιαλιστική χώρα. Αυτό το λένε και τα, εδώ, τα δικά μας τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, η σοσιαλιστική Βενεζουέλα, ο Μαδούρο και τα λοιπά. Έτσι ξεκινάμε και έτσι τελειώνει το ντοκιμαντέρ. Θέτουμε το ερώτημα στην αρχή αν ήταν πραγματικά, αν είναι μια σοσιαλιστική χώρα και δίνουμε και τη δική μας απάντηση στο τέλος. Ποια είναι αυτή? Spoiler. Δεν ήταν ποτέ σοσιαλιστική χώρα και μάλιστα υπάρχει το εξής. Φοβερό. Όταν τα χρόνια του Τσάβες, όταν πετούσε η οικονομία και είχε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι είχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαιναν τα ίδια αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και μας έλεγαν ότι δεν είναι ο σοσιαλισμός που πάει καλά, είναι ο καπιταλισμός, γιατί η χώρα παραμένει καπιταλιστική. Ναι, και τώρα το έχουν ρίξει στο σοσιαλισμό. Ναι, με το που κατέρευσαν οι τιμές του πετρελαίου και βγήκαν παλιά δομικά προβλήματα της οικονομίας, ξαφνικά είναι ο σοσιαλισμός επιτυχής. Επιτεύχθηκε στη Βενεζουέλα, προσπαθώ να μας πει. Μήπως με αυτό το ντοκιμαντέρ χαλάς λίγο την εγχώρια προπαγάνδα και τα επιχειρήματά της, Άρη? Βρίσκεις. Φοβάμαι. Φοβάμαι, ναι. Πως θα έχουν παθαίνει τίποτα η εγχώρια προπαγάνδα, ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να πείτε εσείς, συνεχίζει κανονικά. Όσο σοσιαλιστική και κομμουνιστική ενδεχομένως, όπως ακούμε, είναι η Βενεζουέλα. Για τη Βενεζουέλα φταίει ο Στάλιν. Τέλος. Και για τη Βενεζουέλα. Και για τη Βενεζουέλα. Έγκλημα κομμουνιστών. Για ωραία. Άρη, πες μας λίγο και κάνα δυο τεχνικά. Στο Τριανόν κάθε πότε θα παίζετε, από σήμερα? Στο Τριανόν ξεκινάμε καθημερινές προβολές, τρεις προβολές τη μέρα, από την απογευματινή στις 6. Και θα ακολουθήσει νομίζω και για επόμενες εβδομάδες. Ήδη να πούμε ότι η συμπαραγωγή μας, δηλαδή αυτοί που μας βοήθησαν οικονομικά από την πρώτη μέρα στο να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις αποστολές, που δεν ήταν μόνο η Βενεζουέλα, πήγαμε στην Κολομβία, πήγαμε στην Κούβα, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αυτοί έλαβαν στις 5 του μήνα τους κωδικούς και το παρακολουθούν ήδη μαζί με την παγκόσμια πρεμιέρα, δηλαδή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το πήραν και στην παραγωγή μας. Η συμπαραγωγή, όταν εννοείς, όταν λες συμπαραγωγή, είναι όπως και στα προηγούμενα ντοκιμαντέρ που είναι ο κόσμος, ναι, στην πραγματικότητα. Ναι, είναι ο κόσμος που ακόμα και σήμερα μπαίνει στο site μας, στο maketheeconomist.com και χάρη σε αυτούς μπορέσαμε να κάνουμε ένα... Με κάποια donation που κάνουν, υποθέτω. Με κάποια donation, κάποιες δωρεές, ναι, που κάνουν. Με όποιο ποσό θέλει ο καθένας. Αλλά αυτά τα χρήματα, να πούμε ότι καταλήγουν σε ένα πολύ μεγαλύτερο project ερευνητικής δημοσιογραφίας, ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας. Δεν είναι μόνο το ντοκιμαντέρ, γιατί γίνονται ραδιοφωνικές εκπομπές, γίνονται άρθρα, γίνονται πολλά άλλα πράγματα που δεν αφορούν και μόνο τη Βενεζουέλα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε συγκρίσεις, παραδείγματος χάρη, με την Καταλωνία. Αν, ναι, όλοι μιλάνε για τους πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα, γιατί δεν μιλάει κανείς για πολιτικούς κρατούμενους στην Καταλωνία? Αυτό ήταν ένα παράπλευρο, αν θέλετε, κομμάτι της έρευνας, το οποίο χάρη στους συμπαραγωγούς μας μπορούμε σαν να ταξιδέψουμε και εκεί, να γνωρίσουμε τις οικογένειες πολιτικών κρατουμένων και να δούμε και τα προβλήματα τα δικά μας στην Ευρώπη πλέον. Ναι. Ωραία. Οπότε στο Τριανόν από σήμερα είπαμε. Από σήμερα, από σήμερα το απόγευμα. Βέβαια, λέει ένας φίλος εδώ, στέλνει ένα μήνυμα, Άρη, για να σου το πω για τέλος. Λέει, γιατί δεν βγάζετε και τον κύριο Πιπίνη να μάθουμε και την άλλη άποψη. Νομίζω είχε τα 15 λεπτά δημοσιότητα. Έχουμε πήξει από την άλλη άποψη. Τα είχε. Ακριβώς, αναφέρομαι στην άλλη άποψη. Νομίζω ότι είχε το χρόνο της και θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και σε κάποιους οικονομολόγους και ανθρώπους του ΟΗΕ που έχουν μελετήσει για δεκαετίες τη χώρα και κανείς ποτέ δεν τους έδωσε το λόγο να πούν οτιδήποτε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ωραία, Άρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο. Καλά κουράγια. Καλά να πάει και αυτό. Θα πάει δηλαδή, είναι σίγουρο. Για χαρά. Ο Άρης Χατζηστεφάνου για το ντοκιμαντέρ του καινούριο που βγήκε. Make the economy scream από σήμερα στο σινεμά Τριανών, στην Κοδρικτόνος και Πατησίων. Συνεχίζεται και αυτός ο διαγωνισμός που έχουμε πει. Διαγωνισμός. Διαγωνισμός, ναι. Δεν διαγωνίζονται σε τίποτα. Εκεί στείλτε μήνυμα για να κερδίσετε η κλήρωση αυτή, για να κερδίσετε το διήμερο στην Δίψο. Λοιπόν, είμαστε διαφημίσεις. Εδώ Ελληνοφρένια. Όπως κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Αύριο εσύ έχει στάση εργασίας. Το κερατό. Ναι. Ναι, δεν μας πιάνει δυστυχώς. Έχει 11 με 1. Βεβαίως, γιατί είναι η μέρα της γυναίκας αύριο. Άκου, περίμενε, ναι. Κάτσε να πάω. Ψάξτε, πού είναι τα χαρτιά σου. Αμάν, ναι, που έχουμε... είσαι σαν τον Πογιόπουλο με 500 χαρτιά. Σιγά τα 500. Σιγά το με συγκρίνεις με τον Πογιόπουλο. Μπα, σε χάλασε. Σιγά τον Πογιόπουλο. Σιγά τον Πογιόπουλο. Δύο ώρες στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη 1 έχει αύριο. Η ΕΣΥΑ για τη μέρα της γυναίκας. Πρώτη φορά το κάνει αυτό να κάνει στάση εργασίας. Σεξιστικό κατά τη γνώμη μου. Ναι, γιατί ξέρω. Μόνο δύο ώρες αφενός. Γιατί αυτός να μην είναι σεξισμός. Δηλαδή όλες οι άλλες ώρες τι είναι για τους άντρες. Εν τω μεταξύ, αφού το λέει 11 στην ανακοίνωση 11 με μια στάση εργασίας, καλεί και σε συμμετοχή στην απεριακή συγκέντρωση που κάνει η ΕΣΥΑ δηλαδή, για τη μέρα της γυναίκας στις 2. Αν κάποιος θέλει να πάει, θα κάνει στάση 11 με 1 και πώς θα πάει στις 2 στην. Τα λέω όλα αυτά. Κάποιος εργαζόμενος στα μέσα. Μπορεί να γίνει τρίωρο. Και έχουμε αύριο στάση εργασίας, να τιμηθεί η μέρα της γυναίκας. Όχι, αύριο Παρασκευή έχουν παραγγελίες, αφιερώσεις. Εντάξει, εμείς εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Αλλά πώς θα τιμήσουμε τη μέρα της γυναίκας. Είναι Friday, Friday. Καλά, ναι. Που λένε οι μοντέρνοι του Ιδρύματος. Από σήμερα ψηφίστηκε η μετροπολογία στη Βουλή, αυξάνονται κάτι φάρμακα. Έλα, καημένε, και τι έγινε τώρα. Και εγώ αυτό λέω. Τα φάρμακα είναι για καλό. Αν δεν πληρώσει το φάρμακο. Λοιπόν, τι αυξηθήκαν οι γούνες, τι έλεγε παλιά ο Τσίπρας, η φορολογία στους εφοπλιστές. Σωστό. Τι έλεγε παλιά ο Τσίπρας που και οι άλλοι είχαν αυξήσει τα φάρμακα. Και εμείς έχουμε στόχο να ενώσουμε τους Έλληνες για να βάλουμε τέλος στην αστάθεια της λιτότητας, στην αστάθεια της ανεργίας, της φτώχειας και της κοινωνικής απελπισίας. Και να ανοίξουμε τον δρόμο στην οικονομική και κοινωνική ασφάλεια, καταργώντας οριστικά τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους, κάνοντας τα φάρμακα ξανά φτηνό και αναγκαίο αγαθό ζωής. Λέμε και καμιά να περνάει η ώρα, που και που. Τι λέμε και καμιά να περνάει η ώρα. Συγκεκριμένη είχε ξέρεις πόσες ώρες έχουν περάσει. Δεν είναι ότι λέμε και πάνω καμιά. Από 17. Πες και μία που δεν είναι. Πάνω από 17. Πάνω από 17, αλλά έχει ξεσκιστεί. Γιατί όμως η κυβέρνηση αριστερή δέχτηκε να ανεβάσει τις τιμές σε 2.000 φάρμακα, ξέρεις. Γιατί είναι αριστερό μέτρο και θα γυρίσουν στους συνταξιούχους. Στους άνεργους θα μειωθεί η ανεργία, έτσι θα φάνε γεύματα τα παιδάκια. Όχι. Τι όχι, θα μπορούσαν να το πει αριστερή είναι. Δεν το πει. Θα μπουν γιατροί στα νοσοκομεία, θα φύγουν τα ράτσα. Όχι. Θα πέσει η Βενεζουέλα, ο Μαδούρο. Όχι. Το είπε ο υπουργός ο κύριος Ξανθός χθες στη Βουλή. Και υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που αυτή την περίοδο απειλούσαν το Υπουργείο ότι θα αποσύρουν τα φάρμακά τους διότι είναι μη βιώσιμα στην ελληνική αγορά. Είσαι εσύ πολυεθνική. Mm-hmm. Με φάρμακα. Ναι. Θες σε μια χώρα στη συγκεκριμένη που είναι φτηνά τα φάρμακα, έτσι κι αλλιώς, να ανεβάσεις τις τιμές. Τι θα κάνεις, δεν θα πας να απειλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ θα σας τα τραβήξω τα φάρμακα, δεν θα έχετε. Ναι. Ναι. Εκεί τι κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση, ενδίδει στην απειλή, όπως σε τούτοι εδώ που έχουν ενδώσει σε όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Ή σπάει τα καρτέλ. Ναι, ή όπως έχει έρθει και κατήγγειλε πριν ο άλλος φτηνά φάρμακα και τέτοια. Τι από τα δύο κάνεις. Έκαναν ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι. Ενδώσανε στις απειλές των πολυεθνικών. Επειδή είναι αριστερή, το λέω γι' αυτό, ρε. Ναι, δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Προφανώς θα γίνει ό,τι θέλει πολυεθνική. Το σύστημα είναι τέτοιο. Ωραία, και ωραία, εντάξει, είσαι κολλημένος. Οι πυρέτριες που έχουμε αυτό κάνουν. Και αν ενέδωσαν προσωρινώς. Ότι θα μειωθούν τα φάρμακα μελλοντικώς. Και μετά έγινε μια αύξηση, ξέρω εγώ πόσο τις 100 είπες. Δεν σας καταλαβαίνω. Είπες πόσο. Ας πούμε 20%. Πολλά φάρμακα, πολλά. Δεν είναι 20. Έστω, ωραία. Έστω ότι έγινε μια υπόθεση εργασίας. Μπορεί να είναι και 20, δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Υπόθεση εργασίας. Έγινε μια αύξηση 20%. Εάν αύριο σε 3 μήνες. Όσο πλησιάζουμε τις εκλογές. 2 μέρες πριν τις εκλογές. Πέσει 40%, τι θα λέτε εκεί. Άμα πέσει 40%. Τι θα λέτε εκεί. Τι θα λέτε μπαλκόνι. Εκεί γλυφτρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή κάτι που γίνεται τώρα το πάμε στο μέλλον με αν και ό,τι και όποτε. Αυτή είναι η απάντησή σου, ούτε ΣΥΡΙΖΑ δεν τα λέει αυτά. Όχι, μπορώ να πω και για το βρώμικο 89, άμα θες. Α, είναι και αυτό. Να το, ετοιμάζεται! Ετοιμάζεται για άλλη μια φορά. Αυτά το ωραία. Θα πάμε για λίγο με ψυχαγωγία. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα, το ξέρουμε όλοι. Χθες πήγε στην Τατιάνα και έκανε ανάλυση λογοτεχνική του ποίηματος που έγραψε. Να μάνα μου, επιτέλους. Τι, μου είπε κάτι Αλεξία, να κάνω πλεκτή ή ζευγαρωτή. Τελικά μου βγήκε πλεκτή. Και μ' άρεσε. Το είπα. Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης. Πάει η ομοιοκαταληξία. Τώρα μπορεί άλλοι να με κατηγορήσουν, άλλοι να το πάρουν ότι είναι κάτι που με εκφράζει. Εγώ είμαι σε αυτούς. Εμένα με εκφράζει αυτό το τραγούδι. Και εμένα. Εμένα αυτό με εκφράζει κυρίως... Μεγαλοοικονόμου στα τυφλά. Τα πάντα, τα πάντα. Οτιδήποτε κάνει, πει, είμαστε οι πιο φανατικοί υποστηρικτές, πρώτοι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, σηματοδοτεί την αριστερά όσο κανείς άλλος καλύτερα. Πιο. Δεν έχει πιο. Ούτε Τσακαλώτη, ούτε 53, πιο. Το Τσίπρα, το Παπά, κανείς. Το Φλαμπουράρη. Σε 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ναι, τους που έστειλαν. Δεν ξεχνιούνται. Στο... Δεν ξεχνιούνται. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος του Προεδρεύων τη Βουλή, ο Μπαλαούρα, ο αντιπρόεδρος μάλλον τη Βουλή. Και διάφοροι άλλοι προοδευτικοί. Διάφοροι προοδευτικοί. Αυτοί οι 25 που κατήγγειλαν την ελληνοφρένεια στο ΕΣΟΥΡΟΥ για να την λογοκρίνει. Ναι. Είχαν ζητήσει από το ΕΣΟΥΡΟΥ να λογοκρίνει την ελληνοφρένεια. Ναι. Μια σατυρική εκπομπή να, να την λογοκρίνει. Ναι. Το πέτυχαν με. Τι είπανε για τη Μεγαλοοικονόμου. Για τη Μεγαλοοικονόμου και την ομοφοβία τη Μεγαλοοικονόμου ότι τα αγκούρια είναι για του ομοφυλόφιλου και όπου ομοφυλόφιλο αγκούρι. Για τη ΣΥΡΙΖΕΑ βουλευτίνα, λοιπόν, Μεγαλοοικονόμου. Τι ήδη ανακοίνωση βγήκε, τίποτα. Γιατί έτυχε να μην παρακολουθήσω. Τίποτα. Ωραία. Εγώ που παρακολουθώ όλη μέρα, ωραία. Σου λέω τίποτα. Τι γίνεται αυτή, έχει μετατοπίσει. Είναι σύντροφοι. Είναι σύντροφοι. Μπαλαούρας Μεγαλοοικονόμου είναι σύντροφοι. Δέχονται την ομοφοβία και της Μεγαλοοικονόμου στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω. Για να μην σχολιάσουν, υποθέτω, συμφωνούν. Όχι, όχι, τυχιδέα ομοφοβία. Τυχιδέα, χιδέότερη δεν υπάρχει. Αυτό προφανώς για να μην το σχολιάσουν. Συμφωνούνε. Υποθέτω ναι. Ο Μπαλαούρας και αυτή είναι το ίδιο ομοφοβική όλοι αυτοί οι 25 πλέον. Δεν ξέρω τι θα... Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Υποθέσεις. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ξέρω ότι είμαστε με τη Μεγαλοοικονόμου πάντως. Ναι, ναι. Το τραγούδι εκτός και αν έχει βγει κάποιο κείμενο και δεν το έχουμε δει. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε και όλα αυτά τα εύθυκτα σαϊτάκια του κόλλου δεν είδαν να βγάζουν κάτι για την ομοφοβία. Και τα τρολάκια θες να και τα τρολάκια, ναι, και τα site αυτά που. Όχι. Δεν είδαν να βγάζουν. Τι έγινε, κορίτσια, τι έγινε τώρα, γιατί παιδιά. Μήπως δεν το είδατε, δεν το ακούσατε. ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα site. Από εκεί θα κρίνεις ποιο site είναι ΣΥΡΙΖΑ και ποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Από αυτό. Από ένα απλό τεστ που θα κάνεις. Λοιπόν. Πάμε στις άλλες διαφημίσεις και μετά θα πούμε ποιοι είναι αυτοί. Κάποιο τραγούδι είναι πιστεύω. Αυτό που είπε η Μεγαλοοικονόμου. Α, το τραγούδι το είπε, ναι. Συμφωνώ και κυρίως εκεί που λέει ομόνια καταπέλτης. Ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ομόνια καταπέλτης. Κλειστή ομόνια, κάτι έργα κάνουν. Δεν πέρασε σήμερα πάλι. Το μπετό το κάνουν μπετό. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Πέικ. Εδώ είμαστε τα τελευταία δύο λεπτά. Λοιπόν, πες. Έχουμε τους νικητές για το διήμερο. Είναι σε αυτή την περίπτωση, έτσι πως το κάνουμε, πρώτη φορά το κάνουμε εμείς. Δίνουμε τους τελευταίους τρεις αριθμούς. Είναι ο 302 και ο 403. Μπράβο. Λοιπόν, σαν δωμάτιο ξενοδοχείο ακούγεται. θα σας καλέσουν μετά την εκπομπή οι αρμόδιοι για να πείτε. Πάντως θα πάνε Σάββατο-Κυριακή στην Διψώ. Ένας κερδίζει ένα διήμερο, αυτό το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή στο ξενοδοχείο Ήρης και ο άλλος στο ξενοδοχείο Λιτό στα Λουτράη Διψού για να παρακολουθήσουν το καρναβάλι. Θα σας πούν οι αρμόδιοι παραπάνω πληροφορίες και λεπτομέρειες. Έκατσε ταξίδι, στα καλά. Έκατσε ταξιδάκι σε αυτούς. Αυτό θα σας πάρουν και τα κορίτσια από εδώ για να σας ενημερώσουν και μετά οι αρμόδιοι για περισσότερες πληροφορίες. Ο 302 και ο 403 που τελειώνει ο αριθμός σε αυτόν τον αριθμό δηλαδή, θα σας ειδοποιήσουν και μετά την εκπομπή στο ξενοδοχείο Λιτό στα Λουτράη Διψού, όπου ο Σύλλογος Ξενοδόχων Διψού προσφέρει αυτή τη διαμονή για το καρναβάλι, να παρακολουθήσουν το καρναβάλι της Διψού. Θα δείτε τηλέφωνο 211-200-8200, μην το κλείσετε. Από εδώ, από το Real Thane για να σας πούν τα κορίτσια. Α, έχει και πληροφορίες. Λέει για πληροφορίες στο site www.visitdipsos.com. Okay. Ναι, ναι. Ωραία. Θα τα βρούνε με τα κορίτσια έξω. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι. Όχι. Τι έχουμε. Όχι, ούτε κάπου εδώ, ούτε κάπως κάπου έτσι. Εδώ. Γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ηλιούπολη. Όχι, δεν έχουμε. Ή δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί. Τι νέκρα είναι αυτή, ρε παιδάκι μου στην Ηλιούπολη. Δεν κάνετε Μάρτιο εκδηλώσεις. Κάνουμε μόνο συνέχεια εμείς είμαστε με την εκδήλωση. Αν πάνε Διψώ, να ανέβουν πάνω και στους καταράχτες. Στη Δρυμόνα, ναι. Μετά από την Εδιψώ είναι οι καταράκτες της Δρυμόνας, που είναι πολύ ωραία. Και ωραία διαδρομή με στο δάσος, να περπατήσουν εκεί με ένα μονοπατάκι ωραίο. Ναι. Καλά, έχει διάφορα δίπλα, τσιπουράδικα, τέτοια. Καλά, ναι, δεν λέμε μαγαζιά, αλλά ναι, με το φυσικό τοπίο. Το φυσικό τοπίο έχει και. Ναι, και λίγο πιο πέρα πάλι, κάνα 30 λεπτό από την Εδιψώ, που είναι οι Καματριάδες, που είναι ένα ωραίο, ένα ωραίο σαλέ που έχει άλογα και μπορεί να κάνει και βόλτα και με το άλογο μέσα στο δάσος. Και ωραίο πρωινό. Ωραίο. Και ωραίο πρωινό. Και μπορεί να κάνει βόλτα μέσα στο δάσος που είναι σημαντικό. Δεν είναι μέσα στην πίστα. Δεν κάνει την πίστα που είναι στα βαρετά. Κάνει μέσα στο δάσος, μέσα στα βουνά και αυτά και είναι πολύ ωραία. Και είναι ψιλοαπάτητα όλα αυτά. Δεν τα έχει καταλάβει ακόμη πολλοί κόσμο. Και είναι ψηλό παρθένα όλα αυτά τα μέρη. Και είναι ωραίο να τα δει κάποιο που ξεφεύγει τελείω 2 ώρες από την Αθήνα. Είναι πολύ κοντά. Ναι. Κάπως έτσι με αυτά σας αποχαιρετούμε, με ωραίες εικόνες. Να πούμε για το ίντερνετ που μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr κάθε μέρα ζωντανά και αμέσως με τα κονσέρβα και στο YouTube στο Ελληνοφρένια Official για κάντε και εγγραφή άμα θέλετε. Τώρα μαγκαζίνο. Τελειώσαμε εδώ. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο μετά τη στάση εργασίας σε ΣΥΕΑ. Γεια σας.